صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دکھوں نے جو تمہیں گرا ہے تو درود پڑھو گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ کا تحریر کیا ہوا التجا کلام, آئیے آپ بھی شامل ہو جائیے, مدنی چینل کے ناظرین بھی شامل ہو جائیے. سویا ہوا نصیب جگا دی جیے حضور, سویا ہوا نصیب جگا دی جیے حضور, میٹھا مدینہ مجھ کو دکھا دیجئے حضور, میٹھا مدینہ مجھ کو دکھا دیجئے حضور. سویا ہوا نصیب جگا دی مجھے کو دکھا دیجئے حضور. سویا ہوا نصیب جگا دیجئے حضور, سویا ہوا نصیب جگا مجھے کو دکھا دیجئے حضور, میٹھا مدینہ مجھے کو دکھا دیجئے حضور, میٹھا نہ مجھے کو دکھا دی سنا دیے. اب چل مدینہ کا مجھے مجھتا سنا دیے, اب چل مدینہ کا مجھے مجھتا سنا دیے. دیجئے حضور

استعمال ہوتی ہے تو کبھی ثواب کا ذریعہ بنتی اور کبھی ہلاکت خیزی کا سبب بن جاتی ہے. اس کی ہلاکت خیزیوں میں کی ابتدا فضولیات سے ہوتی ہے، اگرچہ فضول بولنا گناہ نہیں ہے مگر یہ آگے بڑھ کر بہت سے نقصان کا باعث بن جاتی ہے. اللہ غنی کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زبان کے باب میں بہت سے مدنی پل عطا فرمائے، ان میں جسم کی پائی جانے والی لغزشوں کا بیان بھی ہے. چنانچہ پروار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انسان کی اکثر خطائیں اس کی زبان میں ہوتی ہیں. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان کی خوشامد کرتے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ عز و جل سے ڈر، کیونکہ ہم تجھ سے وابستہ ہیں، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، نفع نقصان، راحت و آرام، تکالیف و آلام میں اے زبان ہم تیرے ساتھ وابستہ ہیں، اگر تو خراب ہوگی ہماری شامت آ جائے گی، تو درست ہوگی ہماری عزت ہوگی. خیال رہے کہ زبان دل کی ترجمان ہے، اس کی اچھائی برائی دل کی اچھائی برائی کا پتہ دیتی ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، زبان کا فضول استعمال کس قدر تشویشناک ہے. امام غزالی علی رحمت اللہ علی منہاج العابدین میں فرماتے ہیں، جب قیامت قائم ہوگی تو زمین تانبے کی اور سخت گرم، سورج آگ برسا رہا ہوگا، شدت پیاس سے زبان باہر نکل پڑے گی، جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا، اور فضول گفتگو بھرا اعمال نامہ ساری مخلوق کے روبرو پڑھ کر سنانا ہوگا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگرچہ زبان فضول بول رہی ہے گناہ نہیں مل رہا، مگر اس کی نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر روزانہ چند منٹ بھی گفتگو کی فضول تو یہ فضول نامہ اعمال جمع ہوگا. عمر آپ کی جتنی ہے، ہر روز بولی جانے والی یہ فضول گفتگو جمع ہے، جمع شدہ یہ فضول گفتگو کا فضول نامہ اعمال اس روز قیامت کی جس کے اندر گرمی ہے، تانبے کی زمین ہے، وہ ایسا افراتفری کا ماحول کہ اگر حاملہ عورت ہو تو حمل ساقط ہو جائے، اس روز اس نامہ اعمال کو پڑھ کر ساری مخلوق کے سامنے سنانا کس قدر قابل تشویش ہے. اور اس معاملے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر صرف یہی سزا ہو کہ ہمیں فضول گوئی فضول کلمات سے بھرا ہوا نامہ اعمال کل بروز قیامت پڑھ کر سنانا ہوگا، تو یہ ہمارے لیے کس قدر تکلیف کا باعث ہوگا. زبان کی نعمت کی اہمیت کو سمجھیے. حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شگر علیہ رحمت اللہ الرب فرماتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دہن میں منہ میں زبان کو رکھنا چاہا تو زبان سے فرمایا، اے زبان تجھے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تو میرے نام کے سوا کسی کا نام نہ لے. اور میرے کلام کے سوا اور کوئی کلام نہ پڑھے، اگر اس کے علاوہ تو نے کچھ کہا تو یاد رکھ تو بھی اور باقی اعضا بھی مصیبت میں گرفتار ہوں گے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، زبان کا غلط استعمال، ذرا سی اس کی طرف توجہ جاتی ہے تو خود سمجھ میں آ جاتا ہے، لڑائی جھگڑا زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دو اسلامی بھائیوں میں آپس میں رنجش زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہو جاتی ہے، اور اس کے اخروی نقصان بھی سامنے آتے ہیں۔ شاہ ارض السما صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشاں ہے، فحش گوئی سخت دلی سے ہے اور سخت دلی آگ میں ہے۔ زبان کا ایک غلط استعمال، سخت گوئی، فحش گوئی، گندی بات کا کرنا، اس کا نقصان کیا ہے کہ جو بندہ فحش گوئی کرتا ہے دل کی سختی پاتا اور دل کی سختی کو آگ میں قرار دیا گیا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جو شخص زبان کا بے باک ہو کہ بری بھلی بات بے دھڑک بول دیتا ہے، اس کا دل سخت ہے، اس میں حیا نہیں، سختی وہ درخت ہے کہ جس کی جڑ انسان کے دل میں ہے اور اس کی شاخ دوزخ میں۔ ایسے بے دھڑک انسان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی بے ادب ہو کر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، زبان کے استعمال کی مختلف صورتیں ہیں، اچھی بری، اسی طرح زبان کا استعمال نہ کرنے، نہ بولنے کی، خاموش رہنے کی بھی دو صورتیں ہیں، اچھی اور بری۔ یعنی کبھی بولنا اچھا ہوتا ہے اور کبھی خاموش رہنا، کبھی نہ بولنا اچھا ہوتا ہے اور کبھی نہ بولنا بھی اچھا نہیں ہوتا۔ عجیب سی بات ہوگی، وضاحت سمجھیے۔ زبان کا اچھا استعمال، آپ بول رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں یا زبان سے خاموش ہیں، نہیں بول رہے، بول رہے تو اچھی بات بول رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں یا برا؟ اچھا کام کیا ہوا؟ زبان آپ نے استعمال کی، آپ نے تلاوت قرآن کی، حمد پڑھی، نعت پڑھی، درود و سلام پڑھا، نیکی کی دعوت دی، بیان کیا، انفرادی کوشش کی، زبان کے ذریعے آپ نے اس طرح کے اوراد و وظائف پڑھے، اس طرح کا استعمال کیا، زبان کا یہ استعمال اعلی، عمدہ، اچھا اور اس کا صحیح استعمال ہے۔ زبان استعمال کی اور اس کا استعمال کرنا برا تھا، اس کے کیا معنی ہے؟ کیسا استعمال برا ہوگا؟ زبان کا استعمال برا اس صورت میں، مثلا گناہ بری گفتگو کی، فحش کلامی کی، جیسا کہ آپ نے روایت سنا، اور اس طرح زبان استعمال کی، یہ زبان کا برا استعمال ہے۔ اب آپ نے زبان کا استعمال نہیں کیا، خاموشی اختیار کی، تو اب یہ خاموشی بھی کبھی اچھی ہے اور کبھی بری۔ اچھی خاموشی، فضول باتیں چھوڑ دی، فضول کلمات چھوڑ دی، فحش گوئی چھوڑ دی، چغلی چھوڑ دی، غیبت چھوڑ دی، زبان کے ذریعے دل آزاری چھوڑ دی، یہ ساری باتیں، ان خاموشی، یہ خاموشی بہت اعلی اور اس خاموشی کا صحیح استعمال۔ خاموشی کا غلط استعمال، خاموشی بھی بری ہے بعض صورتوں میں، مثلا سلام کا جواب نہ دینا جبکہ ملاقات کے لیے سلام کیا گیا ہو، اور جواب دینے میں کوئی مانع شرعی رکاوٹ بھی نہ ہو، شرعی رکاوٹ بھی نہ ہو۔ اسی طرح جب درود شریف پڑھنا واجب ہو، درود شریف کا نہ پڑھنا، اور اس میں اگرچہ اختیار ہے کہ مجلس کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے، پھر بھی نہ پڑھنا، یہ خاموشی کا، خاموشی رہنا اور اس صورت میں خاموشی غلط ہے۔ اس تمہید کو سمجھنے کے بعد امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم جلد تیسری میں زبان کے استعمال کے حوالے سے مدنی پھول بیان کیا, اور آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ زبان کی آفتیں ہیں اور ہر دوسری آفت پہلی آفت سے بڑی ہے. ان میں سے ابتدائی دو اگرچہ گناہ نہیں ہے مگر اس کی عادت بنانا گناہ کی طرف لے جا سکتا ہے. پہلا فضول کلمات کا کہنا, دوسرا فضول گفتگو, پورا پورا کلام گفتگو فضول ہونا, پھر بےہودہ گفتگو, دوسروں کی بات کاٹنا اور جھگڑا کرنا, تان و تشنی کرنا, ریاکارانہ بناوٹی گفتگو کرنا, فحش کلامی اور گالی گلوچ کر دینا, گالی گلوچ سے کام لینا, لعنت بھیجنا, گانا اور ناجائز شیر گوئی کرنا, بےہودہ مذاق یعنی ناجائز لطیفے وغیرہ سنانا, مذاق اڑانا یعنی کسی کی دل آزاری کرنا, راز فاش کرنا, جھوٹا وعدہ کرنا, جھوٹی قسم کھانا, مزید کنایتن جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, چغلی کرنا, دو رخی یعنی دو طرف چغلی کرنا اور دشمنی کا اظہار کرنا, جھوٹی تعریف, غیر عالم کا اسلامی نظریات پر گفتگو کرنا, اور بالآخر جو سب سے بڑی ہلاکت خیزی آپ نے بیان کی, اللہ تعالی کی ذات و صفات پر گفتگو کرنا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, زبان کا استعمال بہت زیادہ ہلاکت خیزی کی طرف بھی لے جاتا اور بعض اوقات اس غلط استعمال کی بنیاد پر بندہ اپنے ایمان تک سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ جس کی اہمیت نہیں جانتا, اور وہ رب عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ جنتیوں میں لکھ دیا جاتا ہے. روایت کا خلاصہ اور مضمون اسی طرح کا ہے, اور اسی طرح بعض اوقات وہ ایسا کلمہ نکالتا ہے جس کی عظمت یعنی اس کے بڑے ہونے کو نہیں جانتا, چھوٹا سا سمجھتا ہے, اور اس کی وجہ سے اتنی گہرائی میں گر جاتا ہے کہ پلٹ کر واپس نہیں آتا, یعنی ایسا کلمہ اس کے لیے جہنم میں داخل ہو جانے کا سبب بن جاتا ہے. زبان کے برے استعمال کو سمجھیے, ہمارے ہاں طرح طرح کے زبان کے برے استعمال رائج ہیں, طرح طرح کے گانے ہمارے ہاں رائج ہیں. ہماری زبان کا استعمال دیکھیے, زبان کا استعمال کبھی دل آزاری کے لیے ہوتا ہے, زبان کا استعمال کبھی گالی کے لیے ہوتا ہے, زبان کا استعمال کبھی فحش کلامی کے لیے ہوتا ہے, زبان کا استعمال کبھی گانوں کی صورت میں ہوتا ہے, کبھی کفریہ گانے زبان کے ذریعے گائے جا رہے ہوتے ہیں. ایک دوست کی چوپال کو دیکھیے, جہاں دو دوست دو آپس میں جمع ہو کر گفتگو کرتے ہیں, دو سے تین, تین سے چار ہوتے ہیں, جب دو ہوتے ہیں تو گفتگو کا انداز کیا ہوتا ہے, چار ہوتے ہیں انداز کیا ہوتا ہے, اور رات رات بھر جو ایک گفتگو ہوتی ہے کتنی باتیں فضول ہوتی ہیں, کتنی شرم سے پار باتیں ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب یہ گیدرنگ جمع ہوتی ہے, یہ گیدرنگ آپس میں بحث کرتی ہے, کبھی کسی دینی نظریے پہ گفتگو ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور اس طرح نہ کہنے کی باتیں کہہ کر بعض صورتوں میں افراد دائرہ اسلام تک سے خارج ہو جاتے ہیں. زبان کا غلط استعمال, گانوں کی بہتات, گانوں میں پائے جانے والے کفریہ اشعار, اور مسلمان کہلانے والوں کی ایک تعداد کا اس میں ابتلا, ان گانوں کا گانا, ان گانوں کو سننا, ان گانوں میں دلچسپی لینا, معنی سمجھ کر ان گانوں کو گانا, کس قدر زبان کے استعمال کی ہلاکت خیزی ہے. اور اس میں کئی صورتیں ایسی کہ توبہ فرض اور تجدید ایمان تک لازم ہے. ان ساری باتوں کی تفصیلی معلومات جاننے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایا ناز تصدیق کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کا مطالعہ فرمائیں اور علماء اہل سنت سے سمجھیجے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایسا غلط جملہ آپ کی زبان سے نکل چکا تو اس غلط جملے سے توبہ کے طریقے کار کے مطابق توبہ کیجئے, تجدید ایمان و تجدید نکاح کا ذہن بنائیے اور زبان کے صحیح استعمال کو سمجھیے, زبان کے صحیح استعمال کو اپنائیے, مدنی انعامات کے رسائل کو تھامیے انشاء اللہ عز و جل, اس کی برکتوں سے زبان کا صحیح استعمال کرنے کا ذہن بنے گا. مدنی انعامات میں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے تمام اذکار والے مدنی انعام جو بیان کیے یہ زبان کے کفل مدینہ ہی کے مدنی پھول ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ زبان کا صحیح استعمال کیا ہے, کفل مدینہ کا ایک حصہ یہ بھی ہے, جتنے بھی اذکار والے مدنی انعامات ہیں, سورہ یاسین, سورہ ملک شریف کا پڑھنا 313 مرتبہ کم از کم, درود شریف کا پڑھنا, شجرہ شریف کے اوراد و وظائف کا پڑھنا, ان ساری چیزوں کا پڑھنا, یہ زبان کا صحیح استعمال اور زبان کا کفل مدینہ ہے. دعوت اسلامی کی اصطلاح میں زبان کا صحیح استعمال, اسے فضول باتوں سے بچاتے ہوئے اس کا صحیح استعمال کرنا زبان کا کفل مدینہ لگانا کہلاتا ہے. اسی طرح درس و بیان و انفرادی کوشش والے جتنے مدنی انعامات ہیں یہ بھی زبان کا کفل مدینہ کے مدنی انعامات اور زبان کا صحیح استعمال ہے. تومت و گاری گلوچ سے بچنے والے مدنی انعام, مدنی انعام نمبر 33 تومت اور گالی گلوچ سے بچنے والا مدنی انعام, نمبر 34 بات نہ کاٹنے والا مدنی انعام, 38 جھوٹ غیبت چغلی حسد تکبر سے بچنے والا مدنی انعام, اس میں بھی زبان کا کفل مدینہ شامل ہے. بعض چیزوں کا تعلق صرف دل سے جو زبان کا کفل مدینہ میں شامل نہیں. مدنی انعام نمبر 49 کم سے کم الفاظ میں گفتگو والا مدنی انعام, مدنی انعامات کے رسالے کو تھامیے روزانہ اس کی فکر مدینہ کیجئے, اس کی برکتیں پائیے اور آپ دیکھیے زبان کا صحیح استعمال معاشرے میں کس قدر اچھے اثرات مرتب کرتا ہے. آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. مارا شٹر ہند کے اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی سے قبل میں مرض ایشیا میں انتہا درجے تک مبتلا ہو چکا تھا. دن بھر مزدوری کرنے کے بعد جو رقم حاصل ہوتی رات کو اسی سے معاذ اللہ عز و جل شراب خرید کر خوب عیاشی کرتا, شور شرابہ کرتا, گالیاں تک بکتا اور والدین و اہل محلہ کو خوب تنگ کرتا. اس کے علاوہ میں پرلے درجے کا جواری اور بے نمازی بھی تھا. اسی غفلت میں میری زندگی کی قیمتی ایام ضائع ہوتے چلے جا رہے تھے. آخر کار میری قسمت کا ستارہ چمکا, ہوا یوں کہ خوش قسمتی سے میری ملاقات دعوت اسلامی کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی سے ہوئی. انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے زبان کا صحیح استعمال کیا. یہ وہ اسلامی بھائی تھے کہ یہ زبان کا صحیح استعمال کیا کرتے, ہماری طرح زبان کا غلط استعمال کرنے والے نہ تھے. ہماری طرح زبان کو چوپایوں میں بیٹھ کر فضول گوئی کرنا, کسی کی ماں بہن کے متعلق گفتگو کرنا, فوہش گوئی کرنا, گالیاں دینا, دوسرے کی دل آزاری کرنا, مذاق کر اڑانا, اس طرح زبان کا استعمال کرنے والے نہ تھے, بلکہ اس زبان کے ذریعے درس و بیان کرنے والے, نیکی کی دعوت عام کرنے والے, مسلمانوں کو دین کی طرف بلانے والے, زبان کے ذریعے رب تعالی عز و جل کی رضا کو چاہنے والے, رب تبارک و تعالی کی اطاعت کے کام کرنے والے تھے. رب تعالی کی اطاعت کے کام کر زبان کے ذریعے رب تعالی کی اطاعت کے کاموں میں سے ایک کام زبان کے ذریعے دین کی طرف بلانا ہے, زبان کے ذریعے نیکی کی دعوت دینا ہے, زبان کے ذریعے انفرادی کوشش کرنا ہے. تو یہ اسلامی بھائی اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے والے, اور انہوں نے انفرادی کوشش کو اپنا وتیرہ بنایا اور انفرادی کوشش کرتے تھے. انہوں نے انفرادی کوشش کی اور کہتے ہیں, یہ اسلامی بھائی کا بیان ہے, مجھے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی, مجھ سے انکار نہ ہو سکا اور میں ہاتھوں ہاتھ 3 دن کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا. مدنی قافلے میں عاشقان رسول کی صحبت ملی اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسائل بھی سننے کو ملے، جس کی یہ برکت حاصل ہوئی کہ مجھ جیسا پکا بے نمازی شرابی جواری تائب ہو کر وہ کہ جو مزدوری دن بھر کرنے کے بعد رقم جو کمائی جاتی ہے محنت کے ساتھ کمانے کے بعد جو پسینہ نکالنے کے بعد مال کمایا گیا، اس کمانے والے مال کا جس اسلامی بھائی کا استعمال یہ تھا، شراب پیا کرتا اس رقم سے، جوا کھیلا کرتا اور خوب ادم بازی کیا کرتا، وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں مجھ جیسا پکا بے نمازی شرابی اور جواری تائب ہو کر نہ صرف نماز پڑھنے والا بن گیا بلکہ صدائے مدینہ کے ذریعے دوسروں کو نماز کے لیے جگانے والا بن گیا اور دوسروں کو مدنی قافلے کا مسافر بنانے والا بن گیا۔ الحمدللہ عز و جل میری انفرادی کوشش سے اب تک 30 اسلامی بھائی مدنی قافلوں کے مسافر بن چکے ہیں۔ وہ سابقہ اسلامی بھائی جو عیاشی کیا کرتا، شور شرابہ کرتا، گالیاں بکتا، والدین کو تنگ کرتا، محلے والوں کو تنگ کرتا، ساری رقم اس میں ضائع کر دیتا، خود آگے چل کر کہتے ہیں کہ اس وقت میں ایک مسجد میں مؤذن ہوں اور خوب مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہا ہوں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیے، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنائیے، مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے اور اس کی برکتیں پائیے۔ جیس یہ بھی پتا چلا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نماز فجر کے لیے جگایا جاتا اور اسلامی بھائی صدائے مدینہ لگاتے اور مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جگاتے، تو ہم بھی نیت کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ سوجل صدائے مدینہ لگائیں گے، نماز فجر کے لیے خود بھی جاگیں گے، دوسروں کو بھی جگائیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں گے۔ اور جس طرح اس اسلامی بھائی نے زبان کا صحیح استعمال کیا، انفرادی کوشش کی، ہم بھی زبان کا صحیح استعمال کرتے ہوئے انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو ترغیب دلا کر مسجد میں لائیں گے اور مدنی قافلوں کا مسافر بنائیں گے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور سنت و آداب میں سے چند مدنی پھول آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اس سے پہلے حدیث پاک سماعت فرمائیے، تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ اب مختلف مدنی پھول پیش کیے جائیں گے، ہر ہر مدنی پھول کو سنت رسول مقبول علیہ صاحب الصلوۃ والسلام پر محمول مت فرمائیے۔ ان میں سنتوں کے علاوہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منقول مدنی پھولوں کا بھی شمول ہے۔ جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو کسی عمل کو سنت رسول نہیں کہہ سکتے۔ مدینے کی حاضری کے 12 حروف کی نسبت سے گھر میں آنے جانے کے 12 مدنی پھول۔ مدینہ یہ پیجز سب نہیں بنے، جب گھر سے باہر نکلے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ترجمہ، اللہ عز و جل کے نام سے میں نے اللہ عز و جل پر بھروسہ کیا، اللہ عز و جل کے بغیر نہ طاقت ہے نہ قوت۔ انشاءاللہ عز و جل اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے سیدھی راہ پر رہیں گے، آفتوں سے حفاظت ہوگی اور اللہ الصمد عز و جل کی مدد شامل حال رہے گی. دعا آپ بھی پڑھ لیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. گھر میں داخل ہونے کی دعا, اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج, بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا. ترجمہ, اے اللہ عز و جل میں تجھ سے داخل ہونے کی اور نکلنے کی بھلائی مانگتا ہوں. اللہ عز و جل کے نام سے ہم گھر میں داخل ہوئے اور اسی کے نام سے باہر آئے, اور اپنے رب اللہ عز و جل پر ہم نے بھروسہ کیا. دعا پڑھنے کے بعد گھر والوں کو سلام کریں, پھر بارگاہ رسالت میں سلام عرض کریں, اس کے بعد سورۃ الاخلاص شریف پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت, گھریلو جھگڑوں سے بچت ہوگی. اب بھی پڑھ لیں. اللہم انی اسألوکا خیر المولد و خیر المخرج, بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. اسے سیکھنے, یاد کرنے, عمل کی عادت بنانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے. اپنے گھر میں آتے جاتے محارم و محرمات, مثلا ماں باپ, بھائی بہن, بال بچے وغیرہ کو سلام کیجئے. اللہ عز و جل کا نام لیے بغیر, مثلا بسم اللہ کہے بغیر جو گھر میں داخل ہوتا ہے شیطان بھی اس کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے. اگر ایسے مکان اپنے ہی خالی گھر میں جانا ہو کہ اس میں کوئی نہ ہو تو یہ کہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, یعنی ہم پر اور اللہ عز و جل کے نیک بندوں پر سلام. فرشتے اس سلام کا جواب دیں گے. یا اس طرح کہے السلام علیک ایہا النبی, یعنی یا نبی آپ پر سلام ہو, کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک مسلمان کے گھروں میں تشریف فرما ہوتی ہے. جب کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہیں تو اس طرح کہیے السلام علیکم, کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اگر داخلے کی اجازت نہ ملے تو بخوشی لوٹ جائیے. ہو سکتا ہے کہ کسی مجبوری کے تحت صاحب خانہ نے اجازت نہ دی ہو. جب آپ کے گھر پر کوئی دستک دے تو سنت یہ ہے کہ پوچھئے کون ہے. باہر والے کو چاہیے کہ اپنا نام بتائے, مثلا کہے محمد الیاس. نام بتانے کے بجائے اس موقع پر مدینہ میں ہوں, دروازہ کھولو وغیرہ کہنا سنت نہیں. جواب میں نام بتانے کے بعد دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہو تاکہ دروازہ کھلتے ہی گھر کے اندر نظر نہ پڑے. کسی کے گھر میں جھانکنا ممنوع ہے. بعض لوگوں کے مکان کے سامنے نیچے کی طرف دوسروں کے مکانات ہوتے ہیں, لہذا بالکنی وغیرہ سے جھانکتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے گھروں میں نظر نہ پڑے. واپسی پر اہل خانہ کے حق میں دعا بھی کیجئے اور شکریہ بھی ادا کیجئے اور سلام بھی, اور ہو سکے تو کوئی سنت و برا رسالہ بھی تحفتاً پیش کیجئے. طرح طرح کے اداروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی دو کتب, بہار شریعت حصہ 16 312 صفحات, نیز 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب, نیز یہ رسالہ 101 مدنی پھول, نیز رسالہ 101 مدنی پھول بھی حاصل فرمائیے. سنتوں کی تربیت کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت و بھرا سفر بھی ہے, اسے بھی معمول بنا لیجئے. سیکھنے سنت قافلے میں چلو, لوٹنے رحمت قافلے میں چلو, ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو, پاؤ گے برکت قافلے میں چلو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.

عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے جوش و خروش کے ساتھ رجب المرجب کا مہینہ منا رہے ہیں، خوب خوب روزے رکھ رہے ہیں، نوافل کی کثرت ہو رہی ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت بھی الحمدللہ رب العالمین سحری اجتماعات کا سلسلہ جاری ہے. انشاءاللہ عز و جل 10 جون بروز جمعہ شب ہفتہ یعنی کل شب ہفتہ افطاری کابینہ صوبہ مدنی ڈویژن فیض مرشد میں مدینہ مسجد نزد تانگا اسٹینڈ جٹ لائن لائن ذریعہ باب المدینہ کراچی میں انشاءاللہ سحری اجتماع ہوگا. اسی طرح 11 جون بروز ہفتہ یعنی شب اتوار ضیائی کابینہ صوبہ بریلی ڈویژن صدا مرشد جامع مسجد فاروقیہ سیکٹر L11 باب المدینہ کراچی. 12 جون بروز اتوار شب پیر نوری کابینہ اتاری صبح ڈویژن مشتاق مرشد جامع مسجد گلزار مدینہ بفر زون 7C بس کا آخری اسٹاپ باب المدینہ کراچی. 13 جون بروز پیر شب منگل مدنی کابینہ مدنی صوبہ فیضان فاروق جامع مسجد قطب مدینہ ماڈل کالونی ملیر. 14 جون بروز منگل شب بدھ رضوی کابینہ فیضان رضا ختیجۃ الکبریٰ غوث پاک روڈ کورنگی نمبر 5 7H بس اسٹاپ. 15 جون بروز بدھ یعنی شب جمعرات اتاری کابینہ مکی صوبہ بلال مسجد مری چوک ماڑی پور روڈ محمدی کالونی مچھر کالونی باب المدینہ کراچی. یہ سحری اجتماع انشاءاللہ عزوجل عشاء کی نماز کے بعد ان مقامات پر ہوں گے. اجتماع کا سلسلہ ہوگا، فکر مدینہ ہوگی، صلاۃ توبہ کی نماز پڑھی جائے گی اور پھر خوش نصیب اسلامی بھائی رات آرام کریں گے اور وقت مناسب پر عاشقان رسول اٹھ کر تہجد کی برکتیں بھی حاصل کریں گے. اور اسی طرح انشاءاللہ اذان فجر تک مناجات کا سلسلہ ہوگا. اذان فجر کے بعد علاقے میں صدائے مدینہ کی بہاریں ہوں گی، وہاں کے مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جگایا جائے گا اور نماز فجر بعد جماعت ادا کرنے کے لیے مسجد میں آ کر سنت قبلیہ اور نماز فجر بعد جماعت ادا کرنے کے بعد الحمدللہ عز و جل مدنی حلقے کا سلسلہ ہوگا جس میں قرآن پاک کی آیت کریمہ ترجمے کے ساتھ کنز الایمان سے ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ الحمدللہ بیان کی جاتی ہے. اس کے بعد الحمدللہ اشراق کو چاش کی نماز ادا کی جاتی ہے اور صلاۃ والسلام پر یہ اجتماع سحری اجتماع کا اختتام ہوتا ہے. تو آپ تمام بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ اپنے اپنے علاقوں میں ان سحری اجتماع میں اول تاخر شرکت کریں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رجب المرجب کا مہینہ کیا ہے، اس میں کیا برکتیں ہیں، اس میں روزے رکھنے کی کیا فضیلتیں ہیں، اس میں نوافل کس انداز سے کی پڑی جاتی ہیں، 27 رجب المرجب کو کیا روزے رکھنے کی برکت ہیں، اس رات کیا واقعہ رونما ہوا تھا، یہ تمام باتیں جاننے کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بیان کی وی سی ڈی کفن کی واپسی، کفن کی واپسی آپ مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل کر سکتے ہیں. ویسے تو وی سی ڈیوں کی قیمت 25 روپے ہدیہ ہے، لیکن رجب کی بہار ہیں، رجب کی برکتیں ہیں، تو آپ کی سہولت کے لیے یہ وی سی ڈی کفن کی واپسی صرف 20 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہوگی انشاءاللہ عز و جل. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک اور رسالہ 163 مدنی پھول، سبحان اللہ، 163 مدنی پھول پاکٹ سائز میں جیبی سائز میں مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے، اسے ہدیت حاصل کریں 4 روپے ہدیہ پر، 4 روپے ہدیہ پر الحمدللہ یہ 163 مدنی پھول کا گلدستہ، اسے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بے شمار علم کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا. 4 روپے ہدیہ پر مکتبے کے بستہ سے حاصل فرمائیں. آج کا دن خواجہ غریب نواز کی چھٹی کا دن گزرا، میرے خواجہ کی کرامت پر مشتمل امیر اہل سنت کا رسالہ خوفناک جادوگر، خوفناک جادوگر 6 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل فرمائیں، اور جے بی سائز رسالہ 4 روپے ہدیہ پر مکتبے کے بستہ سے حاصل فرمائیں. نگران شورا کا سنت و برا بیان، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان، یہ مدنی چینل کا ایک سلسلہ ہے قیامت کی نشانیاں، جس میں مسلسل مختلف موضوعات پر نگران شورا بیان فرما رہے ہیں. امام مہدی کی پہچان، یہ وی سی ڈی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے، 25 روپے ہدیہ پر حاصل فرمائیں.

صلى الله تعالى عليه وسلم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا عبيد الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله خلق کے روندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں در پہ تیرے مولا ہاتھ پھیلائے ہوئے انشاءاللہ الرحمن اب دعا مانگی جائے گی اپنے ذہنوں کو دنیاوی تفکرات سے خالی کر کے آئیے مل کر اپنے پاک کریم پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری اور بھلائی کے لیے دونوں جہاں میں عافیتوں کے سوالی بن کر دعا کرتے ہیں ہمارا کریم پروردگار ہرگز ہمیں مایوس نہ فرمائے گا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من الشيطان اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير يا كريم پروردگار ایک مرتبہ پھر دعوت اسلامی کی ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کی برکتوں سے اجتماعی دعا میں حاضر ہیں مولا کریم ہمارا رواں رواں گناہوں سے آلود ہے ہمارے شب و روز گناہوں میں مصروف رہتے ہیں اے اللہ ہمارے سارے اعضا گناہوں سے بھرپور ہیں مولا کریم تیری رحمت پر امید باندھے ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر التجا کر رہے ہیں کہ ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں مولا اے رب کریم ہم تیری رحمت کہ محتاج ہیں، اے اللہ تو ہمارا پروردگار ہے، اے اللہ تو ہمیں پالنے والا ہے، تو ہمیں عطا فرمانے والا ہے، تو ہماری بخشش اور مغفرت فرمانے والا ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، اے کریم پروردگار تو ہمیں صحت اور عافیت دینے والا ہے، اے اللہ بیماریاں دور کرنے والا ہے، اے اللہ تو وہ ہے کہ تو تنگ دستیاں دور فرما دیتا ہے، اے اللہ تیری رحمت کے سہارے، اے اللہ تیری رحمت پر امید لگائے تیری بارگاہ میں اپنے سارے گناہوں سے معافی کے طلبگار بن کر حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ ہماری حتمی مغفرت فرما دے، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی بھی ناراض نہ ہونا، یا ارحم الراحمین ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمیں لمحہ بھر بھی اپنا عذاب نہ دینا، مالک کریم ہمیں تیرے عذاب کو سہنے کی سکت نہیں، مولا اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کا صدقہ، یا ارحم الراحمین ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، حتمی مغفرت فرما دے، اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر عافیت کے ساتھ زندگی نصیب فرما دے، جب ہمارا آخری وقت ہو اے اللہ ایمان عافیت کے ساتھ مدینے میں محبوب کے جلووں میں، محبوب کے قدموں میں، روزے کی حالت میں تلاوت قرآن کرتے ہوئے شہادت نصیب فرما، یا اللہ جنت البقیع کا مدفن عطا فرما، جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب کا پڑوس نصیب فرما، یا ارحم الراحمین جب تک زندہ رہیں یا اللہ ہمیں اپنی فرما برداری کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنے محبوب کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، اے اللہ اپنی عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرما، یا ارحم الراحمین یہ ماہ رجب المرجب ہے، آج اس کا چھٹا دن گزر چکا، اے اللہ یہ چھٹی شریف ہمارے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہمیں یاد دلاتی ہے، انہوں نے اتنے اتنے برس اے اللہ تیری عبادت کی، اتنی دل جمعی کے ساتھ تیری عبادت کی، آج ان کا نام زندہ ہے، یا ارحم الراحمین تیرے ان نیک بندوں کا صدقہ، تیرے ان اولیاء کا واسطہ، یا ارحم الراحمین ہمیں بھی اپنی عبادت کا ذوق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں بھی اس ماہ محترم کا ادب اور احترام نصیب فرما، کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ کثرت سے عبادت کرنے والا بنا دے، اپنا عابد و زاہد بندہ بنا دے، اے اللہ اپنا صابر و شاکر بندہ بنا، قناعت کی دولت نصیب فرما، یا اللہ نمازی بنا، اے اللہ پنج وقتہ با جماعت نمازیں پڑھنے والا بنا، خصوصاً نماز فجر کی پابندی نصیب فرما، اے اللہ نیکوں کا صدقہ ہمیں بھی صدائے مدینہ لگانے والا بنا دے، یا ارحم الراحمین ہمیں بھی تہجد گزاری کی سعادت نصیب کر دے، راتوں کو اٹھ کر جس گھڑی تو اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے، خصوصی رحمت فرماتا ہے، اے اللہ ہمیں بھی ان لمحات میں اٹھ کر تیری ان خصوصی رحمتوں کو پانے کے لیے کوشش کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں اپنی عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرما، سجدوں کی لذتیں عطا فرما، اے اللہ خشوع اور خضوع والی نمازیں عطا فرما، اے اللہ خشوع اور خضوع والی نمازیں عطا فرما، راتوں کا قیام نصیب فرما، اے اللہ دنوں کے روزے نصیب فرما، ہمارے دنوں کے زنگ و میل کو دور فرما دے، اپنے اور اپنے محبوب کی محبت سے ہمارے دلوں کو آباد کر دے، یا ارحم الراحمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ سب کے جملہ امراض کو دور فرما دے، اے اللہ جن جن اسلامی بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہ ہلوایا، سب کی جائز مرادیں پوری فرما دے، یا اللہ جو ہمارے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر اس دعا میں شامل ہیں، اے اللہ ان کے جو اعزاء اقربا یا اللہ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو گئے، سب کی مغفرت فرما، یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما، سب کو جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، اے اللہ ہمارے سارے بیماروں کو شفا دے دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، بے روزگاروں کو آسان اور حلال روزی نصیب فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں نصیب فرما۔ اے اللہ جو جادو ٹونا آسیب کے اثرات میں مبتلا ہے شفا عطا فرما، یا اللہ جن کے روٹھے ہیں منا دے، جن کے بچھڑے ہیں ملا دے، اے اللہ جو قرضدار ہیں انہیں بارے قرض سے سبک دوشی نصیب فرما، اے اللہ ہماری جو بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں سنتوں بھرے رشتے عطا فرما، ہمارے جن بھائیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں مولا دور فرما دے، یا اللہ ہمارے گھروں پر اپنی رحمتوں برکتوں کی بارشیں نازل فرما، ہمارے گھروں میں رہنے والوں کو قرآن اور سنت کی پابندی نصیب فرما، ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول اور امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرما، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھن نصیب فرما، اے اللہ مدنی انعامات پر عمل کرنے والا بنا دے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والا بنا دے، صدائے مدینہ لگانے کی سعادت نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں شرکت کی سعادت عطا فرما دے، یا ارحم الراحمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کی خیر فرما، اے اللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کے علم عمل عمر تقوی پرہیزگاری میں برکت نصیب فرما، اے اللہ ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرما، یا ارحم الراحمین جملہ علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو ایمان اور نسبتوں کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، اے اللہ ہمارے شہر کو امن اور سکون نصیب فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کو بار بار حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما، بار بار بار بار میٹھا میٹھا مدینہ مرشد کے ساتھ دیکھنا نصیب فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ مصطفیٰ جانِ رحمت بیلا کو سلام، شمعِ بزمِ ہدایت تیلا، جس سہانی گھڑی چمکا پیبا کا چاند، اس دل افروز ساتیلا، غوث اعظم امام متقا و نوقا، جلوہ شان قدرت تیلا، کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیجے سب ان کی شوکت پیلا کو سلام، مجھ سے خدمت کے ہارا رضا، مجھ سے خدمت قدسی کہے ہارا رضا، مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام۔